Dozen Red Roses for My Darling i grupa Queen. Potem ten utwór zyskał partię wokalną i trafił na płytę Kind of Magic jako Don't Lose Your Head, no ale w takiej instrumentalnej wersji pojawił się właśnie między innymi na ścieżce dźwiękowej filmu Nieśmiertelny. Nikifor mi tutaj przypomina, że dzisiaj mija 211 lat od daty urodzin Fryderyka Chopina. Chociaż tak właściwie tak nie do końca wiadomo, czy to był 1 marca, czy jednak 22 lutego. On sam podawał zawsze 1 marca, ale w metryce chrztu miał 22 dzień lutego. Powiedzmy, że przyjmiemy, że jest to jednak data 1 marca, no ale trochę mam problem, bo jakoś tak nie mam pod ręką syntezatorowych nagrań Fryderyka Chopina. Więc podejdę do tego tematu inaczej. Jest początek tygodnia. Dobrze mieć trochę pozytywnego nastroju na nowy tydzień. The most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it. Because of Ireland, Cromwell, Lord Protector of England, Puritan, born in 1599 and 1658, September. I was at first only MP for Huntingdon, but then he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be, beat the Cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots. But under the terms of John Pym's Solemn League and Covenant, the Scots handed King Charles I over to Oliver Cromwell, Lord Protector of England, and his ward born in 1599 and 1658 September. But alas, oy vey, disagreement then broke out between the Presbyterian Parliament and the military, who meant to have an independent bent, and so the Second Civil War broke out, and the Roundhead ranks faced the Cavaliers at Preston Links, and the King lost again. Silly thing, stupid king. And Cromwell sent Colonel Pride to purge the House of Commons of the Presbyterian Royalists, leaving behind only the Rump Parliament, which appointed a High Court at Westminster Hall to indict Charles I for tyranny. Charles was sentenced to death, even though he refused to accept that the court had jurisdiction. Say goodbye to his head. Oh, King Charles laid his head on the block. January 1649. Down came the axe, and in the silence that followed, the only sound that could be heard was a solitary giggle from Protector of England, all day, born in 1599 and 1658 September. Then he smashed Ireland, set up the Commonwealth, and more. He crushed the Scots at Worcester and beat the Dutch at sea in 1653. And then he dissolved the Rump Parliament, and with Lambert's consent wrote the instrument of government, and the rich Oliver was protector at last. The end! No tak, swego czasu Polonez Asdur, opus 53, potraktowali panowie z grupy Monty Pythona. Mam nadzieję, że ta wersja wprawiła państwa w dobry nastrój w poniedziałek o godzinie 5:09. A my wracamy do naszej myśli przewodniej, czyli do grupy Daft Punk, teraz do roku 2005 i utworu Robot Rock. Robot Rock i grupa Daft Punk. A my teraz cofniemy się na chwilę w czasie, w lata 80., ale tylko po to, żeby za chwilę wrócić szybciutko do zeszłego roku, bo w zeszłym roku ukazał się nowy album po długiej, długiej przerwie jednego z takich ciekawszych wykonawców tworzącego w pewnym momencie muzykę i też synpopową, i industrialną, i w ogóle taką dosyć trudną do sklasyfikowania. Zespół nazywa się Cabaret Voltaire, więc teraz na początek coś z przeszłości, a chwilę później coś zupełnie nowego. This fascination, this fascination, just fascination. Your thoughts enclosed on, but it's no concern of yours. Just fascination, it's just fascination, just fascination. away in secrecy. You chop away this fantasy. Your thoughts closed off, but it's no concern of yours. Just fascination. But if they knew, you shoot yourself, beast. You shoot yourself, 'cause private fascination. Just fascination. And this fascination. Just fascination. Just fascination. Just fascination. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Cabaret Voltaire. Takie dźwięki zaserwowali w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku na płycie Shadow of Fear. A chwilę wcześniej Just Fascination, czyli powrót do lat 80. A teraz dawno nie było polskich dźwięków, to trochę dłużej zostaniemy przy polskich wykonawcach. Kiedy ten zespół pojawił się na początku nowego milenium, pokazał, jak pięknie z wdziękiem można przywrócić estetykę lat 80. w nowym tysiącleciu. Grupa Plastic i utwór Superstar. Grupa Plastic i utwór Superstar. Witam pana i słuchaczy Trójki. W Sandomierzu aktualnie 2 stopnie plus. Będzie trochę z naciskiem na trochę cieplej. Spokojnego poniedziałku. Dziękuję pani Mirko. Brakowało mi tych informacji pogodowych z Sandomierza, więc oczekuję albo po prostu proszę. No, częstsze komunikaty. A my powracamy do polskiej muzyki. Trochę młodszy zespół, ale równie interesujący. Das Moon i Kłamie, bo chcę. Das Moon. Pozostaniemy przy polskiej muzyce, no ale muszę na chwilę jednak wrócić do tematu przewodniego, czyli grupy Daft Punk. Tym razem utwór One More Time.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Charakter na dziewczynę z tej fiolki. No longer with you, a wcześniej Jemi podaj, czyli Balkan Electric. A skoro przy dziewczynach z charakterem jesteśmy, Ada Fiał to przede wszystkim oczywiście znana aktorka, no ale także mająca aspiracje muzyczne. Jakiś czas temu nawiązała współpracę z warszawską artystką Wiktorią Królikowską, szefową zespołu Projekt, z szefową projektu Krem. To chciałem powiedzieć. No i powstał jeden utwór. Ten utwór nosi tytuł Podłoga. No niestety, czasami Tak to bywa, że sprzęt płata nam figle. Myślę, że do utworu Podłoga Ady Fijał jeszcze wrócimy w przyszłości, a teraz spróbujemy drugi raz, ale już jeśli chodzi o zespół Krem Sam, bez Ady Fijał, utwór Konkubina. Słodkie, o tak. Zostań moją konkubiną, moją kosmiczną turboturbiną. Bądź moim masturbatorem, ja będę twoim adoratorem. Zostań moją konkubiną, moją kosmiczną turboturbiną. Bądź moim masturbatorem, ja będę twoim adoratorem. Konkubina i zespół Krem. Pozostało 8 minut do godziny 6, więc jeszcze szybciutko parę dźwięków od grupy The Kills. Cherry red now. All your dreams are cherry red inside. in Hollywood. I got the phone call, made my heart and my limousine stall. Falling down in the hotel hall again, little drunk from the Warner's Christmas ball. Caught by love and caught by switchblade. He's been gone nearly half a decade. Caught by love and caught by switchblade. He's been gone nearly half a decade. I still remember my brother. See his face on the billboards and the Polaroids that stayed on my pillow. Till the day the sun set, I said a great day. The Search for Cherry Red i grupa The Kills. Dziękuję Państwu za dzisiejszy poranek. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmucik. Życzę Państwu oczywiście miłego poniedziałku. A na koniec wracamy do grupy Daft Punk. Lose Yourself to Dance. Dziękuję bardzo. Lose yourself to dance. Lose yourself.